وسلم وبارك لي ولآلي حج الشهيد الاستيفان إن شاء الله. تیرے قربان پیارے محمد تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے یہاں نفس و نفسی کا عالم کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے یہاں نفس و نفسی کا عالم ہم گناہگار ہیں یا محمد ہم گناہگار ہیں یا محمد اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے یہ ہے معراج کی رات پیارے یہ ہے معراج کی رات پیارے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو ماشاءاللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیٰ آلہ حرمت محمد المصطفیٰ بصیر